gråta om jag ska berätta. Ja, jag har ju försökt, min mobil var lite, vad säger man? Man skadade skärmen. Du tappade den och så blev det massa sprickor. Och det är ju typ, händer alla. Mm. Och det här är inte konstigt. Så jag gick till, det finns i Kingston där jag bor, så finns det extremt många olika så här telefonkiosker typ. Så jag gick runt till alla och frågade vad de kostade och sådär. Då valde jag ett ställe. De lät alltså verkligen superbra. De sa såhär, ja du får 6 months guarantee. Du får ett en såhär glasprotector också överpå. Lalala. Så jag bara, men gud vad bra, det fett värt. Jag skulle inte köpt ett glasscreen för lite pengar. Lalala. Så jag bara, men jag kör. Lämna in den. För bra för vara sant. Ja, men lite. Visade sig. Och sen så kommer jag hämta den. Så är den, för det första, jag har en svart mobil. För det första är den vit. Där har jag cyklat bort. Ja, och jag bara, han bara, I'm guessing you don't like it. Jag bara, no. Fucking don't. Bara, jag vill ha... Ena halvan är svart, andra halvan är vit. Och så är det svart prick där och handknappen är svart. Det är skitfint. Alltså, att de, jag kan inte förstå att de ens är... Alltså, jag, alltså innan man, okej, som du sa, okej, om de har öppnat den redan, då kanske det är så att då måste de sätta dit någonting, för annars så liksom förstörs det med smuts och sånt där. Men att de inte kollade innan de öppnade mobilen, har vi svart i lager, kan vi göra? Att man inte lägger fram grejerna som att man ska operera. Det är inte så att det bara, shit, glömde skapellen och så bara springer man och bara, shit, oh, nej, vi har dyngen. Så vi använder att de sa också. Man gör väl det. Förbereder väl innan. Men jag tror det var så här dock att de har ju inte Apple-grejer. Det här är ju så här, alltså lite så här fake. Så alla svarta funkar inte för alla mobiler. Så jag antar de hade några svarta, men just de svarta, kanske lite för stora, lite för små eller sådär. Ja, men då är det ju fel. Då har de gjort fel. Alltså att de inte lägger fram och sådär. Men vi har för en sex. Jo, men alltså såhär, typ även så. Sexan. Att de kan variera lite. För att de, alltså jag fattar. Det var det de sa till mig. Men det förstod inte jag. Jag tror det var. Ja, det var verkligen bias. I alla fall. Och så du ju. De bara, men kom tillbaka imorgon. Och så förresten. Var din frontkamera sönder? Jag bara, nej, det har den inte. Jag bara, okej, men den är typ det nu. Men de bara, det var du som, så här sa de, det var du som tappade den. Så då hade kameran gått sönder. Men bara att man inte märkte det. Men sen så när vi tog bort skalet, eller skärmen, då gick det sönder mer. Mm. Alltså de bara, det var tvungen att bli så liksom. Och hur ska du veta att det är så? Alltså det går inte för dig att liksom, det är bara att acceptera. Aha, och så okay, jag bara, okej, men det här ändå, det här, folk tappar sin mobil hela tiden. Och min mobil var inte ens skadad där uppe vid kameran. Och folk andra säger det. Och jag har aldrig hört det här problemet att de måste göra sönder kameran. Jag tror man måste vara väldigt försiktig bara. Det känns ju som att kameran är som en egen liten manikär. Alltså så här, det känns ju som att det borde riktigt. Men jag tror att de var bara slarviga och så här. Och så de har väl råkat tappa det alltså. Ja, men det var mitt fel. Och så, eller så att någon tog bort skalet eller skärmen. Så gjorde de att de fick med kameran. Jag vet inte, råkade någonting snöda till kameran. Men det är lättare att skylla på mig. Och säga att de var tvungna att göra sönder det för att byta skalet. Ja, eller att den var sönder från början. Ja. Men grejen är så här, vi kan ju inte veta om den var sönder innan. Men jag sa till dig att du skulle gå till Apple Store. Eller Apple, inte Apple Store. Mm. Och vad sa de? Nej, men för den första var det, sen så fick jag mig tillbaka just det, dit. Just det. Och fick den svart och sådär. Men då... märker jag att sensorn inte funkar. Och det är det här att när man pratar telefon så ska den bli svart. För att man inte kommer åt massa knappar. Så jag kommer åt mute eller FaceTime eller sådär hela tiden. Så jag gick tillbaka dit och frågade såhär, men kan ni fixa det här typ? Och då sa de såhär, ja men kameran och sensorn är ihopkopplade. Så du har ju gjort sönder kameran. Innan. Så det var det vi sa till dig från första början. Jag bara, fast jag har ju ingen aning om varför, om sensorn eller kameran. Nej, och plus att de sa inte alls någonting om sensorn. De sa ju bara om, varför sa de inte då det från början också? Om de redan, om de visste att det satt ihop och att de visste att kameran var sensorn. Varför säger de inte bara det? Ja. Nej, det var inte. För att det är fall, bullshit. Ja, men jag förstår inte. Om nu kameran var sönder, lite sönder, då kan man vara försiktig och inte göra sönder än mer. Ja, i alla fall. Så lyckade till Apple och frågade lite vad som är så här. vad som stämmer och typ jag bara, kan jag göra någonting här? Typ, kan ni fixa den? Ja. Och försöker de bara, nej tyvärr, vi kan inte göra någonting. Du har gjort det här hos, antagligen hos någon som inte är Apple-certifikat eller vad man säger. Mm. Och då är det, då kan inte vi göra någonting alls. Jag bara, okej. De bara, om man har era gamla delar så kan vi fixa någonting. Men det, alltså här, om de, jag vet inte, jag tror inte de har mina gamla delar. Jag kan ju fråga, men det skulle vara konstigt. Mm, sprucken skön. Liksom. Ja. De, och så frågade jag om det här med kameran och sensorn. Han bara, ja, eller, det är inte, de sitter inte ihop eller så. Men allting sitter lite ihop, liksom. Mm. Och det är, alltså, så det är ingen direkt länk när han kommer. Nej, tydligen. Han bara, mycket, mycket sitter uppe vid kameran. Mm. Men det är mer displayen och kameran. Lite sådär. Så det var ju inte exakt så som han sa till mig. Men i alla fall så ja, gick jag tillbaka dit igen. Då för att de skulle fixa den här displayen då. Den här sensorn. Mm. Och då sa de att det skulle kosta mig extra. Jag hade redan betalat mycket. Det här var ju deras fel. Så fick de betala mig. Eller jag betalade dem. Och så fixade de det. Då hämtade jag en bil. Jag är skitglad. Ringer min syster och bara. Äntligen. Ja, äntligen är det klart. Hallå? Jag hör ingenting. Ljudet funkar inte. Så, jag går tillbaka dit. Förklarar att min mobil inte funkar. Och han. Det första han gör för att det är att skylla på mig och säga att om inte det, så här, du tappar den första början och då sitter kameran och så här. Och det här jag tycker är så sjukt. Hur de tjänar pengar på folk som tappar sin mobil. Hur kan de säga till dig bara, lilla gumman, nu är det så att du tappar din mobil. Det är jävligt skönt. Ja. Alltså, what? Du kan inte säga så. Det är, de som, det är de som tjänar, utan dig, utan folk som tappar mobilerna så skulle inte de ha en verksamhet, så varför så här, varför liksom dumförklara dig, så jag är idiotisk. Och så började jag gråta. Obviously. Eller jag pratade med mamma och då så här förklarar jag, och mamma säger, ja, alltså man, jag är väldigt känslosam också. Mm. Så jag gråter för allt, men då blev det så här, jag kände bara, jag har lagt in så mycket pengar på det här, jag har lagt in så mycket tid, jag vågar inte verkligen vara sur. Och då blev jag lite så här irriterad på mig själv också. För jag vill bara skrika på dem. Mm. Och säga att, alltså, helvete. Mm, nej, ja. Men alltså så att alltså, de får fixa det liksom. Jag ska inte, ja, skitsamma. Så börjar jag gråta och han blir så orolig. Han bara, ah, don't cry, don't cry. Jag bara, men don't talk to me, don't touch me. Ja, typ. jag bara, mamma, jag bara slänger på typ såhär. Så lägger jag på. Och så ska han ta telefonen och fixa det. Han bara, give me 1 hour typ. Jag bara, en timma driver med mig. Ja, får gå en timma, gå runt i stan och lite. Och så kommer jag tillbaka. Sen, eller ljudet funkar fine. Men sen så funkar det inte nu. Yeah. Så då jag går jag fram och tillbaka och säger han till mig så här. Men varför grät du förut? Jag bara, för att det är mycket pengar det handlar om. Och det är min mobil. Det är mycket tid. Han bara, men gråt inte, tuffa upp dig lite. När min mobil, min bil gick sönder, då grät inte jag. Man bara, alltså, driver det med mig? Så vi är inte samma person. Jag får, alltså, som att det att jag skulle vara relevant. Ja, säger om att det är något fel att, eller gråta. Man får gråta om man vill liksom. Ja, verkligen. Ja, och som om att han ska liksom, nej, men jag vet inte varför han ska så här minimera dig. Det är ju riktigt, riktigt patetiskt. Men vet du vad han säger? Nej. Han bara, nej. Han mår väl dåligt över att jag grät liksom. Han bara, do you want coffee, tea, Bellini? Coffee, tea, Bellini? Ja. Vad otroligt märkligt. Kaffe, te, Bellini. Ska jag kan inte tänka mig de här kulorna. De är ju så väldigt såhär, att de ska gå bakom disken där och köra upp lite Bellini. Jag vet inte om jag hade fel, men han har släppt någon Bailey kanske. Sådär. Men ändå. Bailey slåttet typ mer rimligt. Ja, det kan vara Bailey, så jag kommer inte ihåg. Otroligt roligt. Om du bara, vet du vad? Fan, eller jag ska ha en Bellini. Ja. Jag säger bara, no, I'm good. I don't want anything. Liksom. Han bara, please take a coffee for me. Jag bara, nej, jag vill ha det från er. Kanske alltså, din sens slutar funka. Ni kan kanske liksom döda mig så att inte ni har problem med det där. Liksom. Ja. Jätteroligt. Nej, men du hade ringt mig och då var jag ute. Så då så lämnade du ett meddelande. Vet du att du lämnade ett meddelande? Ja. Ja. Det är skitroligt. Jag fattar fan ingenting. I menu. To listen to your messages, press 1. To leave a voice message, saved voice messages. Ja, men det här med, jag har inte dig. Jag vet inte vad. Så jag gick 20 minuter, så nu har jag inget. Ja. Jag bara, va? Det låter som att du pratar med någon annan för det första. Och sen så passar in sig att du typ ringer. Och så fattar inte du. Och så pratar du med mig som att jag svarar på hallå. Natasha, hallå. Nej, för jag visste inte om du hade svarat eller inte. Nej. Jag visste inte om du har telefon. För den började ticka så 1, 2, 3. Jag bara, nu har hon svarat. Hallå? Ja, nu gör jag inte. Jag kan inte prata. Jag hör ingenting just nu. Där. Hallå, hör du mig? Hör du mig? Ja. Så ja, skiter jag till henne. Men i alla fall vi har proof. Ja, verkligen. Men sen så då när jag kom tillbaka sista gången så skulle de fixat allting. Och så ser jag att min kamera, ser du? Nej, jag måste se ljuset. Men jag sätter en silt, min frontkamera, okay, ser lite konstigt ut. Så testar jag bara, men det funkar inte. Och nu, de har sagt hela den här tiden att min frontkamera inte funkar. Det är nu den inte funkar. Men för du har inte sagt att den har inte funkat. Nej, för den har varit fine från alla... Jag förstår inte hur de lyckas. Det är så, alltså det känns som... Och då säger de såhär, lämna den overnight så vi ska gå till labbet och där kan man se lalalala. Så bara, det är något annat fel liksom. Och då sa jag till dig, lämna den inte för ditt liv. Nej, alltså nu, man säger, om jag lämnar den nu... Du kommer säkert så här, nej, men alltså, ägda någon hemknapp. Nej men alltså tänk om det är så här, du kunde inte ringa på det. Alltså det kommer ja. Vara ja, men nej, alltså, den här människan. Så jag känner mig så här, jag bara inkompetenta. Så här, så för de mamma lämnar över natt lalala. Jag bara, säger man dig så går jag. Men nu kommer jag inte träffa dem måndag för jag kommer inte lämna in den. Jag ska försöka hitta något annat ställe. Men jag får betala ännu mer. Men jag ska försöka få tillbaka. Så alltså att jag har betalat 100 pund för det här. För ingenting. För alltså jag sönder kamera. Ja, alltså du har ju fått en ny screen, men du hade ju... Fast min mobil funkade fine med den dåliga screen. Jag kunde haft kvar det. Jag bara kände att det var skönt att få en fixad mobil, men... Ja. Ska vi varna folk för att säga, jag tror inte att någon lär... Men vad heter stället? Någonting måste vi göra. Är min väska med? Jag tar min... Ja. Du har fått ditt skal i alla fall. Okej, ska se. Jag har stället här. Men nu tror jag att ni andra går i Kingston. Men jag ska ändå varna. Det heter... Varna hela världen. Ja. Sprid det där på Facebook, Instagram, Twitter. Det heter A Phone Shop som ligger på 25 Castle Street. Knappt att någon kommer dit. Men! Men alltså om ni ser den på utomhörigheten, skriv något skit. Spotta på den. Ja, spotta på den. Gå inte in där. Ja, det bästa när man kommer in där så är det så här lite rökigt. För att de röker så jävla mycket elcig. Och han som säljer röker ju själv. Skitmycket. Det ser som att han har kedjerök hela dagen. Och det luktar ju liksom så här de här olika smakerna. Typ lite yoghurt eller den där söta smaken. Jag trodde först att det var weed innan jag liksom så här började lukta på riktigt. Det bara söt rök och weed. Det är bara standarden på det här stället. De dricker weed medan de står. Ska vi bara berätta om din födelsedag? Det kan vi. Jag tänkte inte skriva såhär, födelsedag, sen bara, nej, fult. Ja, vad du hoppade med. Jag har firat 20. Rejält. Ja, min på tisdagen när jag fyllde år. Det var du kom podden nu, du kom förra podden nu. Fan. Fan, då är det du. Men då körde vi i alla fall middag på banken. Mm. Och sen skulle vi ut, men det blev inte jätte räka bajsare utkväll. Men den riktiga räka bajsare utkvällen var ju på fredagen där jag och vår kompis Nattis, som också fyllde 20, hade ett firande tillsammans. Och vi var på Beat One, Russell Street, Covent Garden. Där vi hade vi ett bord i alla fall. Skitkul. Ni hade typ 3 bord. Men inte ett bord som klippbord. Men vi hade skitkul. Man hyr. Ja, det var jättekul. Alltså det var verkligen... Det var pissroligt. Ja. Det var bajs nice. för att uttrycka sig. Fis. Kul. Fis fint. Fis fint. Vi kör på alliteration. Nej, bajs nice inte alliteration. Nej, bajs bra. Ja, bra där. Fis fint. Skitsnyggt. Nej, skitsnyggt. Skit. Ja, men det är ju skit. Skitskönt. Skitskönt. Rumproligt. Ny rumproligt. Som att rumpa. Vad säger du? Snuskigt. Rumproligt. Jag ska gilla rumpor. Speciellt att ha roligt med dem. Det där måste vi ta bort. Nej, det är roligt. Det är rumproligt. Kan du dricka upp ditt vin eller? Det var inte så gott. Det, tycker jag, inte. Jag tycker det var gott. Jag tycker det var mineraligt och gott. Det är en Sauvignon Blanc. Mm. Men, men kan du dricka upp ditt vin? Jag kan inte göra en milli. Klunka vin. Det är ju skitsvårt. Det blir bra. Gud, vilket härligt ljud det där är. Det är ett helt otroligt ljud. Vet du vad jag tänker på när vi dricker vin nu? Nej. Gissa. Hur ska jag kunna gissa det? Alltså, det var verkligen... Det hade varit så kul om du gissade rätt. Ja, okej. Okay. När vi spelar in första podden. Nej! Skoj! Åh, shit! Vad bra jag är. Det är fan helt klokt. Alltså, skål för att... Skål! För det där. Alltså, jag trodde inte att jag skulle gissa det. Nej, men jag kände att jag behövde en lite step it up nu. Det kan inte vara så här, senast ut i kvällen. Utan, vi dricker alltid vin. Utan, du var tvungen att vara... Ja, alltså, fan vad bra. Ja, shit. Hallå, drick vinet som en liten firning av det här och så häller vi upp lite mer. Ja. Nej, men jag fick jättemycket, eller jättemycket kommentarer, men många var alltså jag har aldrig hört någon säga, bra, skitrolig kväll. Alltså så. Jag sa, ja men det var kul ute kväll, lalala. Men det här var verkligen. Mm, det var kul på riktigt. Alltså, ja. Får så vi var då på B1 och där är väldigt så här, casual. Man kan... Egentligen på sig vad som helst. Mm. Alltså inte mjukbyx kanske, men du kan ha på dig liksom jeans. Ingen dörrpolicy. Nej. Och sen ganska billiga drinkar, rolig musik, alla dansar, mycket folk. Mm. Det bästa man kan blandat ha. Folk. Ja, blandat folk. Mycket så här after workare kan jag tänka mig. Mm. Så det var skit. Blandade ålder. Så det var en lyckad födelsedagsfest. Ja, verkligen. Måste jag säga. Ja... Vad ska vi göra idag? Idag, eller kväll. Kväll är det torsdag i poddvärlden. Mm-hmm. Så igår då, i riktiga världen. Precis. Ja, vi ska till Raffles. Igen, jag känner att Raffles torsdag är en grej nu. Ja, det tror jag är ganska bra. Raffles torsdag. För jag tror att jag pratade med Emily här. Ja. Hon sa att torsdagar är som onsdagar hemma. Ja, det är party. Mm. För man går mer ut... med sina kompisar på en lördag än en fredag. I Stockholm tycker jag, eller i Sverige tycker jag att det är fredag som man går ut med kompisar. Och lördag är lite mer så här middag. Mm. Jag vet inte om det är en inbildning, men jag tycker det känns så. Jag håller med. Jag är grej. Jag är grej med dig. Det finns ett rykte att... att Rihanna... Hennes, ett faktum. Ja, faktum är... Rihannas brorsa, eller kusin. Ja, brorsa tror jag. Ja, brorsa. Ska DJa där. Och då så finns alltså, det... Rihanna. To make that clear. De är ju här på grund av the Brit Awards. Så det är så mycket känns. Och så har London Fashion Week varit kryllar av dem. I alla fall. Och då så, men från två källor har vi ju hört att det kan nog vara så att hon kommer. Rihanna kan komma. Mm. Coolash. Och det är inte jättestort ställe. Det är ett skitlitet ställe. Ja, men alltså då måste du gå och typ prata med henne. Ja, men gud. Jag får inte våga. How are you? Who are you? Oh. Is this your song playing? Are you Beyoncé? Is that you? Oh my god, I love you Beyoncé. I love single ladies. Vi är bra med det här. Det kommer att ta med sig Drake. Men jag, det var någon som la ut att de skulle festa efter... Såg ja, det? Men det var på Liberty. Jo, men man vet aldrig. De kanske går vidare en annan kväll till... De är obviously tillsammans. Ja, men de är ju verkligen tillsammans. Ja. Kan vi skåla till att Rihanna och Drake ja. Är tillsammans? Älskar. Shit. mördarpar. Men kanske hon Rihanna är där. Hon är ju polare med Drake. Drake är polare med Kendall. Kendall polare med Justin. Justin polare med mig. Jag trodde det här skulle gå Kendall. Kendall tillsammans med Harry. Men de är inte tillsammans länge. Va? Vad är det jag sa? Det är de är så on and off. Ja. Hela tiden. Ja. Men i alla fall. Det, alltså det, jag blir så otroligt frustrerad över deras relation. Jag tror att, jag tyckte det var, alltså jag tyckte. Jag tycker man ska göra sluten för alla. Ja men alltså alla jag vet inte alla. Jesus Christ. Det här tar ju bort. Nej, det här är faktiskt kul. Nu spillde jag vin på hela... Yes, jag spillde just vin. Över datorn. Över... Jag undrar hur det här lät. Och sen bara springer ut och hämtar. Vad snabb jag var med datorn. Mm, bra gjort. Är den blöt? Nej. Jag tror den klarar sig. Ja, det kom här på. Aha. Men ingenting på... Tangenterna. Tangentbordet. Det är där det kan sitta. Kommer det här försvinna? Ja, det är, jag tror att det är vitt vin. Pew. Okej. Lägg den på bara. Den är bok. Gör så här. Min bok. Jaha, oj. Det är min bok. Mm. Nej, jag förstår. Den luktar piss. Alltså vin. Vad luktar piss? Den luktar piss. Jag fattar inte hur du kan sitta. Så där singlar länge. Alltså, så här. Dina ben går liksom inte upp. Så. Det är skönt att säga. Nej, det är jätteskönt. Jag kan inte andas. Så här är det här är mänsklig. Oj. Det här är den rätta mänskliga ställningen. Nej, det är den groda ställningen. Alla apor satt i så här. Och det är så här liksom sen avföringen kan komma precis. Men gud. Det var en kille med glass. Han ville lära sig att sitta så här för det var bra för själva sin kroppsställning och sin kroppsform. Mm. Ja, du kan ju sitta sådär ändå. Ska jag förklara hur jag ska sitta? Jag ska sitta som en groda. Benen är liksom... kör spindel. Ja, en spindel. Nej, men jag ska sitta med liksom knäna vid axlarna för att de hukar sig fast väldigt... avancerad hukning. Med benen isär istället för ihop. Så skulle jag förklara. Och det är den rätt, det är den mänskliga, som alla apor liksom. Får inte du ont i vaderna och anklarna? Nej. Jag kan inte andas ens inte. Men det är den rätta, eller vad säger man rätta, men det är den alltså ursprungliga. Ja. När jag var apropå konstiga ställningar. Det vet jag verkligen inte. Apropå konstiga ställningar. Apropå, jo, ställningar. Tolka det som du vill. När jag var i Åre nu i vintras så hade jag på mig. Så gick jag över Åre torg. Om det heter Åre torg. Och så var det jättehalt, jättemycket is. Och jag hade på mig ett par Uggs. Alltså Uggs kan vara det dummaste man någonsin kan ha på sig på vintern. Ja. Det är så dumt. Det är liksom såhär, kunde de inte gjort det? Nej, alltså det är det halaste som finns. Ja men verkligen, alltså idiotiskt i alla fall. Det är typ inte så gjort för vintern. Nej det är inte det. Nej, vet du vad det är för? Surfare. Ja. I alla fall. De borde göra om det. Ja, men borde göra liksom bättre suler. Swedish version. I alla fall, då så lyckas jag gå på Åre torg och halka. Och du vet, nu ska jag se om jag kan förklara här. Jag tar lite. Man sitter ner och ens ben, om du sätter dig på knä. Om du börjar med, jag måste göra det här själv för att kunna förklara. Du sitter på knä, kolla på mig. Mm. Och sen så drar du ut dina vader och dina fötter och dina ben åt sidan. Mm. Så att låren fortfarande är nere i marken. Mm. Så att det ser ut som ett, liksom ett M från ditt håll. Eller ett W från en annans håll med dina ben. så lyckligt. För att jag går liksom, stående ställning, tjong, halkar, hamnar fucking så här. Förstår du hur ont det gjorde? Alltså, man kan ju, det är inte jätteskönt att sitta så. Och knäna liksom. Ja, det är inte jätteskönt att sitta så vanligt. Det är inte så här, det här är en skön ställning att sitta på. Ja, men det är inte så här, det är inte så jävla normalt. Nej. Fatta att jag ramlar så här. Och bara så här. Och slår i knäna. Ja, men alltså, jag vet inte hur många människor som såg det här. Men, och det var ju otroligt pinsamt. Jag ville ju falla genom jorden. Och då så tänkte jag, vad är det bästa jag kan göra nu? Jag får skratta. Jag får skratta åt mig själv och inte ta det så himla seriöst. Så jag bara satt där och skrattade och sen reste mig och så bara skrattade. Vad var man på annat? Ingen var med mig. Så ingen jag kände så. Men det, då tycker jag att så det är lättare om man gör något jättepinsamt och så är någon med. Ja, för ja. Tillsammans. Men när jag går runt där själv och bara det är ju skit om det, jag vill ju gråta för det är så jävla ont. Men det måste jag ju typ skratta åt mig själv, för det är så patetiskt. Alltså på i år också. Kul. Ja. Och skön, du kommer inte träffa någon människor igen. Nej. Jag vet inte om man Nockeby tar ut typ. Ja. Ja. Jag lovar att det var någon jag typ känner till som såg det där dock. Och det kryllar av folk man vet. Alltså man känner till. Sant. Du var ju jag var där över, där man ska vara. Över jul. Liksom. Ja. Juldagarna runt jul. Alltså, orka. Ja. Tänk om det är någon som har lyssnat på den podden. Så såg någon människa ramla på Åretorg i den här ställningen. Jag snapchattade det. Sen skrattade jag. Gud, jag har så snapchattat det. Om du har gjort det, hör av dig. Nej, vet du vad? Hör fucking inte av dig. Jag vill inte se din Snapchat-video. See ya. Inkan är bia. Skål.